الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم من سابع موزي وصفر مواكو الفموجة من أربعين نبيلي katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam. Tulianza katika kikao kilichopita babu ma jaa fi bukai rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na chini ya mlango huu ametaja al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi baadhi ya ahadith katika sehemu ambazo aliwahi kulia mtume sallallahu alayhi wasallam. Tulisoma hadithi mbili chini ya mlango huu, na leo biidhnillahi ta'ala tasonga katika hadithi inayofuata. Qala rahimahullah, hadathana Qutaybah qala hadathana Jarir an Ata' ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. قوله انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى المراد بانكساف الشمس ذهاب ضوئها الكامل أو بعضه. كنا تقصديها بقوى انكساف الشمس نئما كونروك كبيسة ولموانغ وجوة ككمليف أو باذي ya ule mwanga wa jua ukapotea, bimaana hata likashikwa nusu pia bado hii yaingia kuwa jua limepatwa, sio lazima iwe ni kamili ile eclipse iwe imekamilika, bali sehemu ya jua likishikwa yatosheleza kuwa tayari ile jua limepatwa. Washamsu كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. نجوى للبات وقت ومتوم صلى الله عليه وسلم مرة موجة بكياك. وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. أيدي كونك تكمواك وكومي هجرية. ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نا سيكو يكوباتو kwa jiwa hiyo iliafikiana na siku ya kifo cha mtoto wa mtume صلى الله عليه وسلم ابراهيم رضي الله عنه وارضاه. kwa mtoto wa mtume صلى الله عليه وسلم afariki katika siku ambayo hiyo hiyo jiwa limepatwa. وكان من عقيدة اهل الجاهليه أن الشمس والقمر ينكسفان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم. إلي كواني اتكادي واتو جاهلية kabla ya Uislamu, wakiitakidi kuwa jua halipatwi isipokuwa kwa moja katika sababu mbili: imma kwa kifo cha mtu mtukufu, akifa jua hupatwa, au kwa kuzaliwa mtu adhimu, ile jua hupatwa. Na Mtume صلى الله عليه وسلم hili jambo alikuwa alijua kuwa lipo kwa watu wa jahiliya. Na hapa imesimama hali ambayo yavutia sana kwa watu kufikiria itikadi kama ile, kwa kuwa amefariki nani? Mtoto wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa ili kuondoa hili jambo, kuna haja ya kulibainisha katika wakati ule. Falamma khataba an-nasa sallallahu alayhi wasallam bihadhihi al-munasaba bayyana anna ash-shamsa wal-qamara ayatan min ayati Allah yukhawifu bihima 'ibadahu. Mtume sallama alipokhutubu, masahaba wamsikiliza khutba yake kwenye huu munasaba, akabainisha kuwa jua na mwezi ni aya mbili katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, zinazoonyesha utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwakhofisha kwa kupitia aya zake mbili hizi yule anayemtaka katika waja wake. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Na hivi viwili havipatwi kwa kifo cha mtu ama kwa kuzaliwa kwa mtu, bali ni jambo ambalo Allah hulipitisha ili kuwakhofisha waja wake. Bas, sio kwa sababu kuna mtu adhimu amezaliwa, wala sio kwa sababu kuna mtu fulani amekufa ambaye ni mtukufu mbele ya Allah ndio jua likapatwa. Kwa Mtume sallama akaondoa na kuifuta kikamilifu hii itikadi ya kijahiliya. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajurru dir'ahu fazi'an ka'annama qamat as-sa'a. Na Mtume sallama alipopata habari za kukamatwa kwa jua au kupatwa kwa jua, akatoka akiwa na hofu sana, kana kwamba kiyama kimesimama. Akatoka mbio akiwa na hofu. Wa amara man yunadi as-salata jami'a, akamwamrisha yule ambaye akanadi as-salata jami'a, akawaita as-salata jami'a. Na hivi ndivyo inavyoitwa watu kuja kuswali salatul kusuf. Fajtama'a an-nasu fil masjidi, watu wakakusanyika msikitini. Fasalla bin nasi salat al-kusuf, Mtume sallama akawasalisha masahaba salat al-kusuf. Faqama Rasulullah sallama yusalli hatta lam yakad yarka'u thumma raka'a, yani qama sallallahu alayhi sallama yaqra'u tawilan hatta lam yakad yarka'u min tuli al-qira'a. Mtume sallallahu alayhi sallam alisimama kisimamu kirefu sana, kirefu kiasi cha kuwa kwa ule urefu mpaka sema akaribia hata rukuu, namna kilivyokuwa kile kisimamu ni kirefu. Thumma raka'a wa atala rukua hatta lam yakad yarfa'u ra'sahu min tulihi. Kisha Mtume sallallahu alayhi sallam akarukuu, rukuu ile pia ikawa ndefu sana, tuseme takriban kama kile kisimamo chake alichosimama kusoma Qur'an, mpaka kwa urefu wake takriban tukaona hanyanyuki tena. Thumma rafa'a fa'tadala qa'iman, kisha akanyanyuka katika i'tidal. Wa atala al-qiyam hatta lam yakad yasjudu litulihi, akarefusha pia kisimamo i'tidal sana kwa ule urefu wake. Thumma sajada fa atala sujud. Na hapo ukiangalia vizuri katika hii riwaya ni kana kwamba Mtume sallam alirukua mara moja peke yake, sio maanake moja kwa moja sema baada ya itidal akaenda kwenye sujud. Ataeleza hapa Sheikh hafidhahullah ta'ala hapa mbele, kwa mwanzo tusome hapa maelezo. akasujudu akarefusha sujudi yake, hatta lam yakad yarfa'u ra'sahu min tulihi, kama vile maelezo ya zile sehemu nyingine. Maana ikawa sujudu ni ndefu mpaka takriban twadhania hatonyanyua kichwa chake. Thumma rafa'a wa hakadha yutilu sallama kulla ruknin min arkani hadhihi as-salah. Hivi hivi Mtume sallama alikuwa akirefusha kila nguzo katika nguzo za swala. Dhukirat sifatu salati al-kusufi fi hadha al-hadith ala annaha rak'atan kas-salati al-mu'tadati ma'a tuli al-arkani wal-jahri fiha bil-qira'ah. Wa hadha yu'addu shadhan. Haya ndio maelezo naomba taelezo. Asema hapa imetajwa sifatu salati al-kusuf katika hadithi hii. Lakini zile rak'a mbili zikawa ni kama rak'a mbili za kawaida. Bi maana rak'a mbili kama mfano wa tarawih vile watu swala rak'a mbili, ama swala zote za sunna rak'a mbili. Na kuwa alirefusha katika kila nguzo na akasoma kwa sauti, maana kasikika katika qiraa. Asema na hii riwaya ni shadha. Nani atatueleza nini maana riwaya shadha? Mshasoma mustalah alhadith hapa, mshasoma mwanzo mustalah alhadith hapa, mshasoma shu bado? Haa, sawa. Haa, jibu. Mashallah. Aha. Asema mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu, na awla zaidi kusema mukhalafatu almaqbul liman huwa awla minhu, ni pale ambapo mtu ambaye hadithi yake yakubalika, mapokezi yake yakubalika, lakini akawakhalifu watu ambao wana uzito kuliko yeye katika zile shurutu siha, yani hadith ambao ni sahih, an yarwiyahu adlun tam al-dhabt, iwe kwa mfano katika uadilifu yule mtu ana uzito kuliko yeye, na katika tamamu al-dhabt yule hifadhi yake ni nzuri kuliko yeye, na katika mambo yale ambayo yaelezewa hadith sahih, iwe yule mwenzake amemshinda yeye kisha yeye akamkhalifu. Kwa mfano hii hadithi hapa, kuna riwayat yataka tufahamu kuwa swala ya kusufi imeswaliwa mara ngapi wakati wa Mtume sallam? Moja peke yake. Sasa haiwezekani kuna mmoja alipokea rukuu ni moja na wengine wamepokea rukuu ngapi? Ni mbili, na swala ni ile ile moja, hakuswali nyingine Mtume sallam isipokuwa ile ile moja. Sasa hapa huyu aliyepokea kwa njia hii ya kusema kuwa rukuu ni moja, amewakhalifu watu ambao ni wazito kuliko yeye katika kuhifadhi. Ikawa riwaya yake ataambiwa hatukuambii kuwa wewe ni mrongo, sababu yeye hadithi yako kukubalika, lakini tunasema hii riwaya ni shadha, sababu amewakhalifu wale ambao ni bora zaidi kuliko yeye katika zile sifa zinazoangaliwa kwa wapokezi wa hadithi. Mfano mzuri pia, na hii shudhudhi yaweza kuwa amemkhalifu mtu ambaye ni mzito kuliko yeye, amemkhalifu jamaa. Kwa mfano hapa tulipokaa nikazungumza faida fulani, watu wote wakaielewa ile faida kwa namna nilivyoieleza, lakini mmoja akaelewa kinyume ya vile watu walivyoelewa. Wacha nitoe mfano wa wazi, labda mtu aweza ku, nikisema kwa mfano kesho darasa ipo, mfano imezoeleka kuwa hapa tunasoma darasa Jumamosi na Jumapili, si ndio? Kwa nikasema kesho Jumatatu insha Allah darasa ipo. Kwa hiki ni kitu kipya sasa. Nikisema ipo, sio? Ah. Katika gumzo akasema bwana unsikia kesho bwana darasa ipo. Mmoja akasema nyinyi hamkusikia vizuri, anasema kesho hakuna. Kuna faida gani ya kusema hakuna wakati kawaida huwa hakuna? Hakuna aje kutangaza kuwa hakuna, kwa sababu kawaida hakuna darasa. Asa wakisema nyinyi hamkusikia vizuri, wenzake wote waambia haa, ansema ipo. Yasema nyinyi ndio hamkusikia vizuri. Sasa huyu tutamwambia wewe hatukuambii, ni muongo, labda ulikuwa usinzia hivi kidogo ukasikia tofauti na wenzako, ama labda akili yako ilikuwa mbali ukasikia tofauti na wenzako. Kwa hii riwaya yako tutaita nini? shadha. Kwa hivyo hatuifanyii kazi hadithi kiwa ni shadh, khalas haifanyii kazi ya wachokando. Na ukiangalia dhahiri yake katika chain of narrators utaikuta kweli hadithi ni sahih, hadithi sahih kulingana ile misingi iliyowekwa kukubali hadithi sahihi ni sahihi. Lakini kwa sababu hiyo ya kukhalifu wale ambao wana uzito kuliko yeye, ndio maana ikaitwa shadh. Kwa hivyo hii hadithi ni katika hizo shadh. Na ile ambayo ni kinyume ya shadh yaitwa nini? Al-mahfuz. Al-mahfuz ni kinyume ya shadh. Sasa hilo ndio inayofanyiwa kazi. Ndio hapa akasema wal-mahfuz ma rawahu al-Bukhari. Na ile ambayo mahfuz ni ile iliyopokelewa na Imam al-Bukhari wa ghayruhu an Aisha wa ghayriha radiyallahu anhum anna ash-shamsa khasafat fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hii riwaya ambayo ndio inayokubalika. Jua lilipatwa wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام. Mtume صلى الله عليه وسلم akawasalisha masahaba akasimama karifusha kisimamo. ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول. Aliposimama akaanza tena sasa سورة الفاتحة mara ya pili, yani ruku سمع الله من حمد أنزتين الحمد لله رب العالمين أكرفوشا ثم ركع سسي ركوع عنقابي ركوع يبيلي فأطال الركوع كرفوشا ركوع وهو دون الركوع الأول لكن ورفواك سكما إلي ركوع يمانزو ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. أما سجود سنة سجود كتك كلا ركع عنقابي نمبيلي كما كويدا rukuu hapa ndio zimezidi sakuwa ni mbili. Thumma sarafa wa qad injalat ash-shams fa khataba an-nas fa ja'ala fi kulli rak'atin ruku'aini. Mtume sana makaeka katika kila rak'a rukuu mara mbili. Wa hadha huwa al-mahfuz kama dhakara ahlu al-ilmi. Na hii ndio riwaya ambayo ni mahfuz kinyume na ile ambayo ni shadh kama walivyotaja ulama. Wa hiya sifatun اختصت بها هذه الصلاة. نهيني صفة أمبوي إمي خسيش وصلاة هي بكياك هكونا صلاة نجينا صلاة ونمني صلاة الكسوف بكياك. قوله فجعل ينفخ ويبكي أي يسمع لصدره صوت يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته ومناجاته لربي. أسكيك صوت متوم سلم كي ويوليا أنا بموم با الله سبحانه وتعالى كتك صلاة كيلي ويقول أكسيم من نهاية ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم. ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. يتأول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كهي دعاء اليوم بمتوم سلم نما يليزو يليوكو كتكهي آية ya suratul anfal. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu hao na wewe uko miongoni mwao. Kwa kubakia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kuzuia adhabu ya Allah kuwateremkia umma maadamu yuko mtume sallallahu. Na hili lishaondoka kwa kifo cha mtume sallallahu. Wama kana Allahu mu'adhibahum وهم يستغفرون. نهكوا الله ني من يكواذيبو ما دام واو وتكون ني من يكمومبا نيني مغفره نمسما اتوسامه. فكان في هذه الامه امانان من العذاب. فلهو كنا اماني مبيلي كتوكمان عذابو ketika هو امه. النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. متومه محمد صلى الله عليه وسلم نا استغفار. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب وأما الاستغفار فباق. أما متوم صلى الله عليه وسلم أشاوندوك لكن استغفار بادو يمبكية ما دام واتو وتومب مغفرك الله سبحانه وتعالى بس وتكان أماني كتك مننا عذاب يا الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا أيضا أنه يستحب عند الكسوف الإكثار من الاستغفار قبل الصلاة وبعدها. نهابة فائدة katika kusuf yapendekezwa kuleta istighfar sana kabla na baada, kabla ya kuiswali hii swala na baada ya kuiswali hii swala. Wal istighfaru fihi zawalul humum wa kashful ghumum wa taysirul umur بل إن خيراته وبركاته على المستغفرين في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. أسمى أن استغفار لنياك كنا كوندوا ذكي نكونا كوندوا مambo mazito kufanya mambo yakawa mepesi. Ukiwaona kuna dhiki katika maisha yako, mambo yako ni mazito, kifirisha istighfar. Istighfar ni sababu ya kuondoa dhiki nyingi walizonazo watu. Bali asema khairi zilizomo ndani ya istighfar na baraka kwa wale wenye kuomba istighfar zapatikana hapa duniani na kesho akhira khairi nyingi ambazo huwezi kudhibiti idadi yake. Bali yatosheleza kuwa ni katika neema kubwa nje siku ya kiyama atakapopewa kitabu chake ndani yake kumejawa na istighfar. Hili litakuwa likimfurahisha mja kila anapoliona katika kitabu chake. Na Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akikithirisha sana istighfar, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Lakini katika kikao kimoja masahaba wasema hatudhibiti idadi ya Mtume salam kuleta istighfar. Hili ni jambo ambalo yatakana muislamu awe atatanabahi nalo na adumu katika kulileta daima. Qala hadathana Mahmud shamaliza qawlu bado ya tayy qawluhu faqama fahamida Allah ta'ala wa athna alayhi thumma qala إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته خلافا لما يعتقده المشركون في الجاهلية. نين كنيوما نفويتكيدي وشركين وكتو جاهلية وشركين وويتكيدي إلكوا كوا جيوا هاليباتو اسفكوا كوا كيفو جمتم عظيم أو كزاليو نتم سلم أكاكاتا كبيس اتكادي كمين نمامبو كما هاي كسانا كتكمامبو مينجي سانا. Yani binadamu watunga vitu vingi sana. Hata huku kwetu kuna mambo ambayo watu wayaitakidi. Sijui jua likiwa lawaka na mvua yanyesha wasikia wanaitikadi yao. Ama tuseme kumetokea jambo fulani wanaitikadi fulani. Kumetokea jambo fulani wanaitikadi. Hii yote ni katika mambo ya kijahilia ambayo hayana hoja ya aina yoyote, khurafat. Na mengi walillahi alhamdu wal minna kuanzia da'wa ya ahli sunna ingie mengi yametoweka, mengi yamepotea walhamdulillah. Fa idhan kasafa fafza'u ila dhikrillahi ta'ala min as-salati wat tasbihi wat tahlili wal istighfar wal luju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ikipatwa jua au mwezi kithirisheni kuswali, kuleta tasbih, tahlil, sadaqa kama ilivyothubutu pia kutoka kwa Mtume sallam kukithirisha kutoa sadaka wakati ule, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu asione ni kitu cha kawaida tu, sitwajua tu kesho litapatwa jua, kwa sababu wanasayansi washapiga mahesabu kesho litapatwa. Ni kweli na jua litapatwa kweli, lakini maana yake ni kuwa hii ni indhar ya kuwa kuna adhabu itakuja ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مبكى وتواني حتى يروا العذاب الأليم ولو جاءتهم كل آية حتى وكلت وكل إشارة هوامين سنديو حتى يروا العذاب الأليم مبكى سكويل يطون عذاب بلن يتامين وكتي حيث ونفيش تشوتي والله المستعان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. سبحان الله. قال الشيخ حفظه الله قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، أي في النزع. صلى الله عليه وسلم المشيكا بنتياك يا بكسودي وعليكواني مجكوة متوم صلى الله عليه وسلم عليكوة كتكحالي كتوكونا روهياك وفريك. قيل إن هذه الابنة هي ابنة بنته زينب رضي الله عنها من زوجها أبي العاص بن الربيع. أسمى كان هو بنتي نبنتياك بنتياك متوم صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها kutoka kwa mumeo wa kwanza Abil As ibn Rabi'. Wakanat wafatuha fi sanati tasi'a lilhijra, kifo chake huyu binti ilikuwa katika mwaka wa 9 hijria. Qawluhu fahtadhanaha ay dhammaha sallallahu alayhi wasallam ila hidnihi rahmatan minhu wa ra'fatan biha, Mtume sallama akamkumbatia yule mtoto kwa huruma akumuonea rahma yule mtoto. قوله وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أن عينه تدمع وقلبه يخشع ولا يقول إلا ما يرضي الرب. كليو شمتوم سلم نكوى جيشو للكوى لكتوكونا مچوزي نمويواكي وكيوانا هزوني ukiwa na masikitiko, lakini hasemi isipokuwa kile kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fadama'a bisababi rahmati biman qubidat ruhuha. Kwa hivyo Mtume sallama jicho lake lilitokwa na machozi kwa sababu ya huruma kwa yule binti aliyefariki mdogo. Lidhalika qala laha sallallahu alayhi wasallam inni lastu abki innama hiya rahma, yani hadha dam'a, hili chozi unaloiona latoka ni huruma. Wa hadha ta'athuru rahmatun bihadhihi allati qubidat ruhuha, hivi ndivyoathirika mimi ni kwa huruma kwa huyu ambaye ametolewa roho yake huyu binti. Falaysa buka'uhu sallallahu alayhi wasallam buka'a i'tirad, wala kilio cha Mtume sallama sio kilio cha mtu anayepinga qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, la ولا بكاء تسخط ولا سيو كليو شمت ألي كسريك نقدر يا الله سبحانه وتعالى، لا ولا بكاء جزع ولا سكليو شمت ألي كس صبرة ولا بكاء شكاية ولا سكليو شمت أني توملالميكو كما أمشتكي ملواكي كواسي كوايي سبحانه وتعالى كتكفيومب، لا وإنما هو بكاء رحمة بهذا الذي قبضت روحه، نكليو چه رحمة ويو أمبي روحيك متوليو. فجمع صلى الله عليه وسلم بهذا بين الرضا بقضاء الله سبحانه فلم يقل إلا ما يرضي الله وبين الرحمة بمن قبضت روحها. كويمتوم سلم أكسانيا بتوفيليا بين يكورذية قدر يا الله سبحانه وتعالى كويفو هكو سيمس فكوكينا شمرذيشة الله na baina ya huruma kwa huyu ambaye amechukuliwa roho yake. Wa hadhihi alhalu akmalu min hali man la tadma'u 'aynuhu liquwwati ridahu wa dha'fi rahmatihi, na hii hali ni kamilifu zaidi kuliko hali ya mwingine ambaye chozi lake halimtoki kwa sababu ameridhia kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hatoki na chozi, lakini huyu ana udhaifu katika upande mwingine katika upande wa rahma na huruma. Mtume sallam amekusanya vyote viwili, upande wa rahma kwa kuwa ametokwa na chozi, na upande wa kuridhia kwa kuwa hakutamka isipokuwa yale yanomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna kisimamo muhimu sana kwa upande wa kina mama, kuna wakfa muhimu sana kwa upande wa kina mama. Mara nyingi akina mama hukosa subra pale wanapofiliwa, wakafanya mambo ambayo yahalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawaona kulia kwao kwa sauti za juu. Mwanzo kule kulia kwa kupaza sauti ni jambo ambalo limekatazwa, rafi'u saut bilbuka. Ukamwona mtu yualia kelele mpaka nyumba ya pili huko watu wasikia alia, ama kosa. Hukukatazwa kulia, Mtume salama alilia, lakini hakunyanyua sauti yake. Na alimkataza huyu kwa sababu Ummu Aiman radhiallahu anha alikuwa akilia, bimaana akipaza na sauti. Mtume sana akamwambia, mbona walia mbele ya Mtume sana? Lakini mimi nakuona ya Rasulullah walia, lakini angalia kilio changu na chako, tofauti iko wapi? Na huyu yualia na Mtume sana yualia, lakini angalia tofauti iliyokuwa pale. Na wengine katika akina mama waongo, na hawa pia utawaona wakati wa misiba, yeye waja salama tu ana chochote, apiga gumzo na mwenzake, labda waja wawili watatu hivi, kisha akishaona ule mlango pale ule wa wale waliofiliwa, nitaonekana mnafiki mimi, aona afanya tu watu wamuone. Kwa akiwa iwaje akaribia, kila akikaribia vile akifika pale sasa, wo muongo, wallahi wengi tushawaona wangapi afanya wo, alafu anyanyua sauti hii, kumbe hana chochote, basi kuleta rabsha tu katika pengine labda wenye nyumba pale, ile hali washaweza kuidhibiti ya kuwa watu wasinyanyue sauti. Akaja huyu akaamsha zile hisia pale, ndio watu wakaanza kulia zaidi. Haya makosa makubwa sana yafanywa na wengi katika kina mama, kwa watakikana wataadharishwa kutokana na jambo kama ile makosa, bali hii yaingia katika niaha, jambo ambalo amelikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akataja waid shadid kwa yule mwanamke anayekuwa katika hali kama hii, kuwa asipotubia kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ataadhibiwa. Akataja adhabu, miongoni mwa adhabu ni kule kuvikwa kama koti la upele, akawa ajikuna tu siku ya kiyama, waliyadhu billah, wa alaiha sirbalun min qatiran waliyadhu billah, kama ilivyokuja katika riwaya, avikwe na tambara na guo la lami waliyadhu billah, katika siku ile ambayo ina dhiki sana, siku ya kiyama. Kwa nini ujitie kwenye adhabu? Na wengine ni waongo, wajitia kwenye adhabu kwa uongo. Najua ni gumu hili kwa kina mama, lakini lazima wajidhibiti na sheria ya Allah inavyotuelekeza. Na yoyote anayejua kuwa katika nyumba yake watu wako watu wa aina hii, ausie kuwa mimi ninapofariki siko radhi na yoyote anayefanya hivi, siko radhi. Kwa sababu innal mayyita la yu'adhabu bi ba'dhi bukai ahlihi, kama alivyosema Mtume sallam, maiti huadhibiwa kwa baadhi ya vilio vya watu wake. Na hapa hii riwaya bi ba'dhi bukai ahlihi, wanaovioni wakaeleza kuwa hii ni kwa yule ambaye ajua kuwa jamaa zake watafanya hivyo, kisha asihusie kuwa yeye hayuko radhi na jambo kama hilo. Kwa likitokea, basi atabeba pia mzigo katika madhambi, kwa sababu alikuwa yuwajua litafanyika kulikataza. Sasa ikiwa amekataza, je, wakalia hapo, yeye hana dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala maadamu amekataza. Kwa hili ni jambo muhimu sana watu walitanabahi, na kina mama wawe watajichunga katika suala hili, na wapatikane kina mama ambao watasimama kisawasawa katika majumba wakati kama huu. Mtu akinyanyua sauti kwa uzuri, ambie shukisha sauti, si sawa, usinyanyue sauti. Huku katazwa kulia, lakini si kwa kunyanyua sauti. Qauluhu innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli hal, ay anna al mu'mina amruhu kulluhu khairun ala kulli hal, jambo la mu'min lote ni khairi katika hali yoyote. Fa huwa ala khairin fi sarra'ihi wa ala khairin fi dharra'i, katika jambo la kumfurahisha yuko kwenye khairi, akipatwa na jambo la kumhuzunisha yuko kwenye khairi. ففي الأول يفوز بثواب الشاكرين وفي الثاني يفوز بثواب الصابرين. Katika ya kwanza patwa na jambo la kumfurahisha, afaulu kwa kupata thawabu za wenye kushukuru. Ya pili, afaulu kwa kupata thawabu za wenye kusubiri. Angalia hali aliyoeleza Mtume sana, anasema inna nafsahu tunza'u min baini jambaihi wa huwa yahmadu Allah azza wa jalla. Ay tajidu kathiran min as-salihin tunza'u nafsuhu. Yuko katika hali ya mauti, roho yake yatolewa. وهو يحمد الله عز وجل نايه أمشكور الله سبحانه وتعالى مبكى كتك حالك ميلة. فلم ينس حمد الله حتى في هذه اللحظة الشديدة مبكى كتك حالهين زيتو يكتولي وروه هكو سهاوكم حميدي الله سبحانه وتعالى. وتجده أيضا يعاني أمراضا مؤلمة وإذا كمونا متو يكو كتك مراضي يكو ميزة ذيكي. ولسانه رطب بذكر الله وحمده نولمي واك دائما وكتك كمتاج الله سبحانه وتعالى أمتاج الله سبحانه وتعالى. كنا واتو وباتونا مراذي أمبايو وجيو كنا مراذي منجين وجيو ووازي وين دا تقريبا نمامبو يا الله كويشي أو كتويشي. لكن كنا مراذي منجين هايا شاني باتا هايا عفان الله وإياكم كما مرانينجي مراذي يا ya saratani ya nini kushambio kwa hiku katika stage ngapi ishafika hali ya ni ya mbali sana. Mara nyingi huwa mtu yajua karibuni mimi nitaondoka duniani, yajijua hivu. Sasa atakikana awe vipi mtu ikiwa yajua kuwa mimi naweza kuondoka wakati wote? Bila shaka hapa ndio atakana awe karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu sasa ndio wazidi matezo sasa, wallahi alazim sizungumzi makafiri mimi, kafiri kafir hadha yalla ni kafir tangu na hapo. Muislamu, kuna baadhi ya waislamu washaambiwa sasa wewe una maradhi fulani sasa na dawa yake si dhani kama itafanya kazi na nini, wewe tawakkal ala Allah, bila shaka Allah huwa shafi, Allah aweza kumpa ponyo bila chochote. Lakini mara nyingi kwa mtu yajijua haya maradhi yalionipata ni kama naenda zangu, na bado habari hana, swala zake za kubahatisha bahatisha pia yu swali mara haswali mara hivi. Sasa wewe za kushindwa huyu mtu, wajua maradhi kama kwa ke ni neema, ilikuwa arudi vizuri kwa Allah subhanahu, hakuna mtu atakayeishi milele katika ulimwengu. Lakini ndio hii ni nafasi, kama ambaye umepewa nafasi wewe ya kuwa na husnul khatima, uregee vizuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii angelikuwa yupanga kwa siku nitasoma kiasi fulani cha Qur'an, nitafanya adhkar fulani, adhkar sabah wal masa sikosi, qiyamu al-lail nitakuwa na swali, angalau nikiondoka niondoke kidogo nimefanya ibada kama hizi, nitakithirisha sadaqat. Mtu atabariana, wallahi wangapi katika wagonjwa tuenda kuwatembelea ukimkumbusha, yani mwanzo yuona kama mbewe ndakum wewe wanikumbusha kama mbewe mimi naondoka. Sasa wewe usimwambie mtu wa maradhi bwana waondoka na mwanzo usiende kwa watu kama hawa, pia wasiingizwe kwa wagonjwa. Usiende kwa mtu kamwambia uona haya maradhi ya ulionayo, karibuni utaondoka wewe. Unaona? Anikumbusha ile kisa Abul Fadhl atueleza kisa, jamaa amekwenda kumtembelea mzee mgonjwa, mgonjwa kweli kweli. Akaja akamtembelea akamwambia wajua hii hali ulionayo, sio mtajia kuna mtu fulani pia alikuwa nao akafa, alafu ushaandika wasia, maana yake sije time yote kuondoka na ujaandika wasia. Yule mzee akawaita wanangu, mjoni hapo, wako nje. Wakaingia, nitakuandika wasia, mmeambiwa na uni andike wasia. Jambo la kwanza andikieni katika wasia, sije tena hapa huko. Jambo la kwanza, wasia wa kwanza asije tena pa ondoa huyo. Kuna watu wakienda kutembelea wagonjwa asomwambia maneno mazuri, amwambia maneno kaombe. Almuhim, wako baadhi ya watu ukiwatembelea ukiwakumbusha kumtaja Allah kwa wingi katika maradhi yao, ukiwakumbusha na bado katika kule kumkumbusha kwake hata habari hana, bali waweza kumwambia angalia swali qiyamul layl, muombe Allah, huende ikawa ni sababu ya nini ya dawa yeye kupona. Alafu wajifanya wazungu sana watu kama I didn't know that, huh? I didn't know that. Oh, very well. Thank you very much. Yani siku zote wewe hujui kwa ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kutakabalia dua yako. Ati wewe ndio umwambie sasa nitajaribu tena hiyo onekana kama mbaye mpana doli. Mtajaribu yani mpana doli kama sijui ni headaches. Allahu musta'an. Mimi nasema inshaona mmoja msione natunga hii. Wallahi inshaambiwa mimi haswa hivyo. Oh very good. Thank you very much. Sikujua mimi hata sikufikiria kuwa kweli yani mtu yafikiria hivyo. اللهم المستعان صلى الله يعافينا وإياكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مذعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان وهذا بكاء رحمة والله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء. Uthman Madh'un radiyallahu anhu alipofariki, ambaye alikuwa ni ndugu yake Mtume sallam kwa kunyonya, Mtume sallam alikwenda kumtizama akiwa ashafariki, akambusu kwenye bapa lake, kisha akalia Mtume sallam akatokwa na machozi. Na hiki ni kilio cha rahma, na Allahu warehemu katika waja wake wale walio na rahma. وفي الحديث دلالة على جواز تقبيل الميت وقد قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي. نهابا كنا دليل يا كجوز كنبوس ميتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أنبوس متوم سلم كتكب بلاك لبفريك متوم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبرها. طيب قوله شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي شهدنا جنازتها تلشود لي جنازة والصلاة عليها نكم صليا ودفنها نكم زكا بنتياك متوم سلم. وهذه الابنة هي أم كلثوم, أم كلثوم رضي الله عنها زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه, كيف عثمان بن عفان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر أي في الوقت الذي أرادوا أن ينزل الجنازة في القبر كتكولي وكات ينبولك وتكوت ترم شميتي Mtume صلى الله عليه وسلم akakaa pale katika ukingo wa kaburi. Kana jalisan ala alqabri kaa pale. Qawluhu faraaitu aynayhi tadma'an, dam'u alaynayn fi hadha alhal dam'u rahmatin kama wasafahu an-nabi صلى الله عليه وسلم fi alhadith almutaqaddim, chozi kutoka katika hali kama hii ni kwa huruma aliyokuwa nao Mtume صلى الله عليه وسلم. Walihadha la yatanafa hadha albukaa ma'a as-sabr wal-ridha, kilio hiki hakiendi kinyume na subra na kuridhia qadari ya Allah. Lianna nabiyana sallallahu alayhi wasallam imamu sabirina wa imamu radhin, sababu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ndiye imamu wa wenye kusubiri, hakuna mfano wake, na imamu wenye kuridhia kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, na hapa hii ni faida, fikiri mara nyingi utajwa katika ahkamu janaiz wa bid'ahuha, na wengi katika sisi pengine labda itakuwa ni mara ya kwanza kusikia hii faida. Faqala afikum rajulun lam yuqarif al-layla, ay hal fikum man lam yujami' ahlahu al-layla, je yupo kati yenu nyinyi ambaye hakufanya tendo la ndoa usiku huu. Na hii ni faida muhimu sana, kuwa wanaoingia katika kumpokea maiti ikiwa mtu amefanya tendo la ndoa usiku wake haingii pale chini, bali wanaoingia ni wale ambao hawajafanya kitendo hicho. Kujiangalia kabla hujashuka. Wafi asema qala Abu Talha ta ana, Abu Talha akasema mimi. Na Abu Talha si mahram wa binti yake Mtume sallam Umm Kulthum si mahram wake, na pamoja na hayo yeye ndio amepatikana ndio saleh katika sehemu kama hii. Sahaba alikuwa masimba. Qala nzil, ile ndo mpatikana. Fanazala fi qabriha, akashuka kwenye kaburi, yeye ndo akampokea maiti. Wa fi hadha dalilun ala anna man jamaa ahlahu laylatan lam yushra' lahu fi sabihatiha an yanzila au an yunzila maytatan fi qabriha. Na hapa kuna dalili ya kuwa yule ambaye amewakaribia au amemkaribia mkewe katika usiku ule wa kuamkia pengine mchana ambao watu wamekwenda kuzika, si sawa kwake yeye, yani ile siku ya pili, kushuka katika kupokea maiti. Bali alladhi yanzilu fil qabri liidraji almayta almaytati fihi huwa man lam yuqarif walau lam yakun mahraman litilka almar'ati almayta. Kwa yule ambaye hakumkaribia mkewe ndiye anayeingia pale chini kumpokea yule maiti, hata akiwa maiti ni mwanamke na yeye si mahram wake, yeye ndiye anayempokea. لأن أبا طلحة أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة أجنبي وبنت زاكي متومة صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة عليك وسكتك المحارم وبنت زاكي متومة صلى الله عليه وسلم. كيفو هين فائدة الشيخ الألباني رحمة الله عليه أما يتاجه فائدة كتك كتاب جاكي أحكام الجنائز وبدعها نني مهم سانا فائدة يلوكي إلي توزكو يطبقيشا. Wao unapoambiwa haingia bana, ah mimi siwezi kuingia. Taeleweka tu. Labda pengine anaumia mguu ama na nini. Pia inawezekana kwa sababu. Lakini ikiwa wewe wajijua kuome umemkaribia mkeo usiku ule, usishuke kwenye nini? Kwenye kaburi pale chini. Wanaoshuka ni wale ambao hawaja wakaribia wake zao. Na hili ni jambo muhimu ambalo watu wengi pengine tutanabahi nalo. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.